Du står där i den lyse anoraken. Jag har den jacken som jag sitter själv med lilla for. Jag husker inte vem som tog det bilden. Jag husker inte katt i det blev tatt och inte kor. Men vi har trär omkring oss och hur ung vi var. Jag husker inte att det någon gång har varit så. Du står med hodet sån som bara du kan stå. Och det var länge för vi låt varandra gå. Och du har lite av ansiktet i skygga. Du likte inte sol, sa du. Jag likte allt du sa. Och bägge har all världens tid i blicken. Det har vi inte mer. Och kanske var det bara dag. Jag bladde i en bok. Då kom det bilder fram. Ja, denna Stanislavsk om teater, ikke sant? Jeg snakker ennå til deg som du hørte på. Så lenge etter at vi lot